przykład Huawei Mate 10 Lite za 999 zł w sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 26 października, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie napięcia na linii Warszawa-Bruksela, mówi wicepremier Gowin i zapowiada nowelę ustawy o Sądzie Najwyższym po 4 listopada. 9. dzień strajku w locie. Zarząd proponuje kompromis z 4 punktami. Związkowcy propozycje odrzucają. Polscy parlamentarzyści w Gruzji będą przyglądać się wyborom prezydenckim. Rząd podejmie decyzję o nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym po drugiej turze wyborów samorządowych. Tak w Polskim Radiu mówił wicepremier Jarosław Gowin. Jak dodał, obecnie eksperci Ministerstwa Sprawiedliwości analizują stanowisko Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. O jednym mogę zapewnić wszystkich słuchaczy. Na pewno nie będzie żadnego napięcia między Polską a Unią Europejską, a Komisją Europejską, a Trybunałem Sprawiedliwości. Takiego napięcia, które wmawiają nam politycy opozycji, strasząc tym, że wyprowadzamy Polskę z Unii Europejskiej. W piątek Unijny Trybunał Sprawiedliwości nakazał wstępnie zawiesić ustawę o Sądzie Najwyższym, przychylił się w całości do wniosku Komisji Europejskiej i nakazał wstrzymanie nominacji sędziów Sądu Najwyższego, a tych, którzy zostali odesłani w stan spoczynku, nakazał przywrócić do pracy. Warszawa wielokrotnie wskazywała, że reforma wymiaru sprawiedliwości należy do wyłącznych kompetencji rządu krajowego. 16 rejsów z powodu kolejnego dnia strajku odwołał LOT. Wśród odwołanych lotów są m.in. wyloty z Warszawy i 10 powrotów do stolicy kraju. W spółce z powodu, jak twierdzi zarząd, nielegalnego strajku brakuje załóg. Piątek to 9 dzień protestu. W nocy spółka poinformowała, że Rada Nadzorcza podjęła decyzję o oddelegowaniu Bartosza Piechoty do czasowego pełnienia funkcji członka zarządu. Piechota będzie odpowiedzialny za dialog i negocjacje z protestującymi. Zarząd spółki przedstawił też propozycję kompromisu z 4 punktami. Pierwszy z nich zakłada podjęcie rozmów. W reakcji związkowcy na Twitterze napisali, że kompromisowa propozycja zarządu jest, tu cytat, nie do przyjęcia, została przez strajkujących odrzucona. Chcą przede wszystkim przywrócenia do pracy przewodniczącej jednego ze związków, Moniki Żelazik. Uwaga kierowcy w obu kierunkach. Do Łodzi i Gdańska zablokowana jest autostrada A1 na 49 kilometrze niedaleko Pelplina. Przewróciła się ciężarówka, kierowca zginął. Ruch w obu kierunkach odbywa się pasami awaryjnymi. Na razie nie wiadomo, jak długo będą trwać utrudnienia. Policja i prokurator pracują na miejscu. Polscy parlamentarzyści przylecieli do Gruzji. Grupa posłów i senatorów będzie obserwować przebieg wyborów prezydenckich, które zaplanowano na niedzielę. W Tbilisi jest też nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Gruzini ostatni raz będą wybierali prezydenta w głosowaniu powszechnym. Poprawki wprowadzone do konstytucji przewidują, że od 2024 roku prezydenta będzie wybierało 300-osobowe kolegium. W ocenie szefowej polskiej grupy monitoringowej poseł Prawa i Sprawiedliwości Małgorzaty Gosiewskiej niedzielne wybory prezydenckie mogą mieć znaczący wpływ na kształt gruzińskiej sceny politycznej. Wielu Gruzinów przestaje akceptować politykę gruzińskiego marzenia, szczególnie rosnące ceny, bezrobocie, korupcję. Gwoździem, że tak powiem, do trumny gruzińskiego marzenia jest legalizacja marihuany. I zdecydowanie wzrosła niechęć do gruzińskiego marzenia. To może mieć wpływ bardzo poważny na wynik wyborów. W niedzielnych wyborach o fotel prezydenta Gruzji ubiegać się będzie 25 kandydatów. Kadencja nowego prezydenta trwać będzie 6 lat. Tbilisi, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Tyle informacji w tym serwisie Trójki. Kolejny o 11. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dużo chmur, niewiele rozpogodzeń, wszędzie może przelotnie padać deszcz, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, nad morzem nadal mocno wieje. W Zakopanem i Augustowie 8 stopni, w Olsztynie, Lublinie, Kielcach i Rzeszowie 9, w Krakowie 10, w Warszawie, Bydgoszczy, Gdańsku, Szczecinie i Katowicach 11, w Poznaniu 12, we Wrocławiu 13 stopni. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

Wystrzelił ten zespół jak nieprzymierzając rakietę. Lover, Lever, Greta Van Fleet w zestawie do głosowania. Można głosować dziś jeszcze do godziny 12. Za chwilę będzie płyta tygodnia, ale wcześniej jeszcze wskoczymy do archiwum alp3.pl i sięgniemy po utwór, który debiutował na liście 4 sierpnia 1984 roku i spędził na liście 6 tygodni. Taki utwór, zaledwie 6 tygodni? I've only got myself to blame. It's just a simple fact of life. It can happen to anyone. You win, you lose. It's a chance you have to take with love. Oh yeah, I fell in love, but now you say it's over and I'm falling apart. Down inside, it's like we're stuck on the road. Now I'm waiting for something to fall from the sky. I'm waiting for love. It's a hard life. Two lovers together to love and live forever in each other's hearts. It's a long, hard fight to learn to care for each other. To trust in one another right from the start when you're in love. Sierpnia 1984 roku słuchacze listy przebojów programu trzeciego zostali poinformowani przez Marka Niedźwieckiego, że Queen właśnie z tym utworem wszedł na listę przebojów programu trzeciego i potem spędził na niej 6 tygodni. Jedna z moich ulubionych kompozycji Queenów, It's a Hard Life. Dziś z archiwum listy przebojów, a do archiwum jeszcze zajrzymy. No a teraz będzie coś zupełnie nowego dla tych z Państwa, którzy nie lubią wspomnień. Będzie nowa płyta zatytułowana Mało Miasteczkowe. Autorem jest Dawid Podsiadło i gdyby ktoś z Państwa chciał taką płytę na zawsze, proszę wysłać wiadomość. Numer SMS 71-335, a w treści oczywiście imię, nazwisko i adres pocztowy. Dawid Podsiadło, Płyta Tygodnia. Dawid Podsiadło, płyta zatytułowana Mało Miasteczkowy, to jest nasza płyta tygodnia. I dziś płyty wędrują do pani Barbary z Olbrachtowa i do pana Pawła ze Świebodzina. I życzę i pani Barbarze, i panu Pawłowi dobrego słuchania. Już za chwilę wracamy do archiwum, ale wcześniej jeszcze list odnoszący się do archiwum i do utworu z archiwum sprzed kilku minut. Otrzymaliśmy list z Dublina od pana Leopolda, który napisał tak: widziałem Bohemian Rhapsody w środę i zrobił na mnie naprawdę ogromne wrażenie. Historia i muzyka cały czas poruszają. Gorąco polecam wszystkim. Leopold z Dublina. Dziękuję bardzo, panie Leopoldzie. Podglądaliśmy z Mariuszem Owczarkiem komentarze brytyjskiej prasy na temat tego filmu i mówiąc najbardziej oględnie, nie są specjalnie przychylne. Może tak, no nie są entuzjastyczne. O, tego słowa mi brakowało. Teraz archiwum jeszcze raz i w moim przekonaniu jedno z najpiękniejszych utworów, Beth Hart. Oczywiście trudno tu przy okazji takiej wokalistki silić się na to, by powiedzieć, który jest najładniejszy, ale to ten utwór jeden z ładniejszych. Sister Heroine to jest Beth Hart. Dark, cold December, We're shaking lilies in the yard, and your sweet face I will remember, and how I'm gonna miss your stubborn heart. So forgive me for my weakness. I guess my faith is a little stone. The angels cried on Friday, the day that God walked you home. It hurts to laugh here without you. The peace inside of us is gone. And mama tries to smile too. You never seen that woman try so hard. Listy Państwa płyną. Dzień dobry. Jak zwykle przy Beth muszę się odezwać. Jeden z moich ukochanych utworów. Pozdrawiam Joasię. Ja też pozdrawiam Pani Joasiu. Wszystkiego najlepszego i dobrego dnia. Beth Hart. I pewnie Państwo zauważyli, że towarzyszyła tutaj Beth cudowna gitara i ta gitara nie należała do Joe, a należała do Slasha i Slash pokazał w tym utworze, jak pięknie i czule potrafi szarpać struny. Sister Heroine z archiwum Listy Przebojów i jeszcze w tym archiwum na chwilę zostajemy, za chwilę będą nagrania do głosowania. Przed nami wspomnienie zespołu niewykorzystanych na liście możliwości. Zespół nazywał się Kin. Takie wspomnienie zespołu, które teraz już rzadko pojawia się na antenie Trójki. Keen, Bend and Break. Z archiwum listy przebojów programu trzeciego. I tyle wspomnień na dziś, choć w drugiej godzinie zajmiemy się archiwalnym notowaniem. Dziś padło na notowanie 1875. Co się wtedy grało na liście? Proszę nas posłuchać między 11 a 12. No a teraz jeszcze półtorej godziny zapraszamy do głosowania. Proszę głosować ze stron internetowych. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, ta vie nous dépasse. Que vendra, que vendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. Donde acabará. Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne, pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Ce qui nous attend un peu plus tard, laissez parler mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Lo escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Za Skwendra w zestawie do głosowania na dzisiejszą listę przebojów programu trzeciego. Dziś listę poprowadzi Marek Niedźwiecki. Jeszcze chciałem wspomnieć o tym, że teledysk do tego utworu, Skwendra, nagrywany na Kubie i zawsze chciałem tam polecieć, ale teraz to już nie ma zmiłuj. Muszę to zaplanować w przyszłym roku. Jeśli Państwu doskwiera jesień, deszcz, zimno, chłód i wiatr, proszę zobaczyć, to wideo jest cudownie zrealizowane. Nic tam wielkiego się nie dzieje, ale po prostu są uśmiechnięci ludzie, uliczni gitarzyści i tancerze. No i jest cudowna Zaz. I coś mi się wydaje, że wszyscy fani, zwolennicy Zaz będą tańczyć do tego utworu w 2019 roku, kiedy Zaz będzie koncertowała w Polsce. A maniakalni miłośnicy, tacy jak ja, będą po prostu szaleć. Już nawet ćwiczę kroki w domu do tego utworu. No dobra, to tyle o Zaz, bo wiem, że niektórzy z Państwa już się ze mnie śmieją, że po prostu odbiło mi, jeśli chodzi o ten utwór, ale on jest prościutki i ładny. I niesie ze sobą takie pozytywne wibracje, w związku z tym głosuję co tydzień na Zaz i na Kevendra. Natomiast Państwa chciałbym zachęcić, by Państwo zapoznali się z twórczością takiego muzyka z Chicago, z gitarzystą i wokalistą. Nazywa się Eric Lindell. I ostatnio przysłał do radia swoją nową płytę, a z tej nowej płyty w zestawie do głosowania Shut Down. I top on Monday. Everything is going well. Tired of all these games and been shot down in flames. Shot down for my horse and let down in the rain. Prawda, że ta gitarka na jesień bardzo ładnie chodzi. Eric Lindell, tak nazywa się ten gitarzysta. Shutdown, tak jest zatytułowany utwór. No i znajdą go Państwo w zestawie do głosowania. A co Państwo z nim zrobią, to już decyzja należy do Państwa. Byłem ostatnio na fantastycznym koncercie pieśniarki Fado. Ona nazywa się Fabia Rebordao. Koncert cudownie zapowiedział w Warszawie Marcin Kędryński, a w pewnym momencie Fabia zaproponowała nam przypomnienie pewnego utworu i wspólne śpiewanie. Ten utwór jest w zestawie do głosowania. Pod papugami jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu psie dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczebiatać i kołysać się. Na powietrznych swych ustawkach, na parkietach i na mostach, nie tu koloru włosów sukien i według wzrostu. Pod papugami wisi lustro, w którym każdy ma most z lampionami, promenadą do białego dnia. Muzyki brak pod papugami, kolorowe muszle gwizdź wiatr. W kolorowe muszle gwizdź wiatr. W kolorowe muszle gwizdź wiatr. Muzycy z Portugalii tak interpretują Pod papugami. Zaśpiewała Fabia Rebordão i jest w zestawie do głosowania. Być może Państwo zechcą dzisiaj zaznaczyć właśnie ten utwór i wysłać do radia. Po tym koncercie warszawskim miałem wielką przyjemność wraz z całym zespołem i z Fabią wpaść na małe co nieco, żeby wszystko było jasne, była to kolacja. I tam miałem przyjemność porozmawiania z muzykami Fabii, z gitarzystami. Jednym z nich jest Bruno, który gra na gitarze portugalskiej. Jak się okazało w trakcie rozmowy, jest wielkim zwolennikiem i fanem muzyki bluesowej, więc nagadaliśmy się i kto wie, być może jeszcze kiedyś Bruno zarejestruje własną płytę ze swoim nazwiskiem z utworami bluesowymi. Jeśli tak się stanie, to oczywiście zaprezentuję Państwu na antenie programu trzeciego. No a teraz do głosowania Paul Simon, mój ulubiony. Nigdy się z nim nie spotkałem, proszę trzymać za mnie kciuki. Ten utwór, który jest w zestawie do głosowania, jest zatytułowany One Man's Ceiling is Another Man's Floor. Paul Simon. There's been some hard feelings here about some words that were said. Hard feelings and what is wrong. There was a bloody purple nose and some bloody purple clothes that were messing up the lobby floor. It's just apartment house rules, so all you apartment house fools, remember one man's ceiling is another man's floor. One man's ceiling is another man's floor. There's been some strange goings on, and some folks have Taka właśnie ładna, nieoczywista piosenka w zestawie do głosowania. One Man's Ceiling is Another Man's Floor. To był Paul Simon. A teraz już do kina, na premiery Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Tego chyba jeszcze nie było i pewnie nieprędko się powtórzy. Aż 14 filmów wchodzi dziś na ekrany naszych kin. To absolutny rekord. Nie wiem, czy przeciętny śmiertelnik zdąży zobaczyć wszystkie te filmy, ale na pewno będzie miał w czym wybierać. Dziś więc w telegraficznym skrócie. Mała czarownica to jedyna propozycja dla młodszych widzów. Komediowo-przygodowa fabuła z życia czarownic, jak znalazł przed Halloween. Zresztą w związku z tym zbliżającym się zwyczajowym amerykańskim świętem mamy właśnie prawdziwy wysyp horrorów. Jest ich aż 7, czyli połowa dzisiejszych premier. Do wyboru do koloru, choć najczęściej w kolorze krwi. Ze Stanów Zjednoczonych Duch Śmierci, czyli filmowcy w nawiedzonym domu, który powoli odkrywa swoje mroczne tajemnice. Dwa straszaki z Kanady. Zabij i żyj, czyli o tym, jak idylliczny wyjazd nad jezioro staje się dla dwóch kobiet makabryczną walką o życie, oraz Poroniony, to już rzecz o traumie i obsesjach głównej bohaterki, która w trakcie porodu traci jedno z bliźniąt. Wyleczeni z Irlandii też dotykają aspektów medycznych, ale w tym wypadku chodzi o wirusa zamieniającego ludzi w żywe trupy. Antidotum na tę przypadłość nie znają jeszcze we Francji, bo w horrorze noc pożera świat, hordy zombie opanowują Paryż. Bardziej kameralny, co nie znaczy mniej krwawy, jest austriacki Mrok. Opowiada o dwójce ukrywających się w lesie nastolatków, którzy okrutnie doświadczeni przez dorosłych nie pozostaną im dłużni. A na deser, raz jeszcze po latach, Halloween. Tym razem w roku 2018. Ze względów historyczno-sentymentalnych pewnie to najciekawszy dziś horror. Miłe po latach ponowne spotkanie z Jamie Lee Curtis, tym razem już w roli babci głównej bohaterki. A trzeba dodać, że i John Carpenter, czyli reżyser słynnego pierwowzoru z 1978 roku, w tej nowej produkcji również maczał palce. Jeśli nie horror, to może pełen akcji thriller. Tych mamy dzisiaj 3. 7 lat jednej nocy to nieco egzotyczna opowieść z Korei Południowej o śmierci i zemście po latach. Ocean Ognia buduje napięcie wokół uwięzienia po zamachu prezydenta Rosji, a w sprawę angażuje się mocno kapitan amerykańskiego okrętu podwodnego. Z kolei Dziewczyna w sieci pająka to powrót do kina Lisbeth Salander, bohaterki doskonale znanej od lat z cyklu powieści kryminalnych Stiga Larssona. Na osłodę już raczej, bo humoru w tym wypadku nie zabraknie, dwie jeszcze europejskie premiery. The World is Yours to francuska komedia kryminalna o dilerze narkotyków, który, by wrócić na drogę cnoty, musi raz jeszcze zakosztować przestępstwa. Nudno nie będzie, szczególnie gdy pierwsze skrzypce w tej historii zacznie grać mamuśka, oszustka głównego bohatera, a w tej roli sama Isabelle Adjani. Szybkie zdobywanie pieniędzy to również domena bohatera filmu i odpuść nam nasze długi. To już raczej komediodramat, w którym zadłużony technik komputerowy staje się bezwzględnym windykatorem. A ponieważ ten włoski film został zrealizowany w koprodukcji, m.in. również z Polską, to w jednej z głównych ról zobaczymy tu Jerzego Sztura. I wreszcie coś absolutnie dla kinofilów. Pełnometrażowy dokument Bergman Rok z życia opowiada o najbardziej płodnym i zarazem pełnym wspaniałych sukcesów okresie w twórczości szwedzkiego mistrza kina. Portret artysty i człowieka pokazujący jego zalety, ale obnażający również wielkie wady. Na pewno daleki od stawiania Ingmarowi Bergmanowi pomnika. I to już ostatnia z dzisiejszych premier. Dziękuję bardzo, mówił Ryszard Jaźwiński. Spodobało mi się, jak Riko określił horrory, straszaki. No tak. To jeszcze jeden utwór mocno nieoczywisty i mocno ładny. W przyszłym tygodniu będzie cała płyta, a Państwu polecam dziś do głosowania Act 2. The Mountain, bo w górach jest wszystko, co kocham, zespół Dead Can Dance.